जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास, श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयाम्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर के विभिन्न गुण, उनका वर्णन चल रहा है। श्याम सुंदर का एक 56वां गुण है, बशी नहीं 22वां गुण है बशी। 105वां श्लोक है, 105वां श्लोक। वशी जितेंद्रिय प्रोक्ता। वशी किसको कहते हैं? जो जितेंद्रिय हो उसका नाम वशी है। जैसा कि प्रथम स्कंध में कहा गया कि उद्दाम भाव पिशुनाम अलवल गुहासो ब्रीडावलोक निहितो मदनोपियासाम समूह चाप मजहात प्रमोदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमत्तुं कोकैन शेकु। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और ये श्री कृष्ण की प्रेमी रूप को दिखाता है। कृष्ण प्रेमी है, कामी नहीं है, ये दिखाता है ये के महर्षि गणों में कभी कभी परस्पर माने कई महर्षि हैं, उनमें किसी गोपी किसी महर्षि के रानी के हृदय में तो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। जहां शुद्ध प्रेम है वहां तो कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। जब कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं तो दूसरी जो रानी है उसको ये लगता है कि कृष्ण मेरे वशीभूत क्यों नहीं है, ये मेरे भी वशीभूत होनी चाहिए। तो उसमें इस समय उतना प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। जैसे सत्यभामा में अत्यंत प्रेम है और मानो रुक्मणी में नहीं है उस समय उतना प्रेम रुक्मणी जी में। तो रुक्मणी श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ नाटक करती हैं, अपने कटाक्ष अपनी मुस्कान इनका प्रयोग करके श्री कृष्ण को विमोहित करना चाहती है। परंतु यदि प्रीति नहीं है और वे उद्दाम भावों को प्रकट करने के लिए यदि कटाक्ष इत्यादि का प्रयोग श्री कृष्ण के ऊपर करके अपने पति को अपने वशीभूत करना चाहें तो कृष्ण वशीभूत नहीं होते। जहाँ प्रीति है वहाँ तो वे वशीभूत होंगे और जहाँ प्रीति नहीं है उस समय वशीभूत नहीं होंगे। तो एक ही नायिका से एक बार तो वशीभूत हो जाएंगे और दोबारा दूसरे किसी क्षण में दूसरे अवसर पर श्री कृष्ण वशीभूत नहीं होते। तो इससे ये कहीं प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण में जो प्रेमी हैं वे कामी नहीं हैं। कामी होते तो कभी भी वशीभूत हो जाते, परंतु कृष्ण कामी नहीं है, कृष्ण प्रेमी हैं, ये बात सामने प्रकट हो रही है इस पृष्ठभूमि में ही। अब देखें, आइए बैठे, जय आ भैया, हर्ष आ भैया, कि पूर्ण प्रेम के उदय के अभाव में भी यदि कोई रानी श्री कृष्ण को वशीभूत करने के लिए उद्दाम भाव पिशुन, उद्दाम भाव जो हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उद्दाम भाव को सूचित करने के लिए, अब कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रीति करती हूँ, या केवल दिखावा कर रही है। उद्दाम भाव का पिशुन माने उसकी कहीं चुगली, पिशुन कहते हैं चुगली करना या कहीं प्रकट करना, तो उद्दाम भाव को कहीं प्रकट करने वाले अमल बलगुहास, अत्यंत मीठे हास, बलगुमन सुंदर, अत्यंत सुंदर हंसी, फिर बीड़ा अवलोक, लज्जा, कभी कटाक्ष, इन सारे विभावों का यदि कोई रानी प्रयोग करे तो वो प्रयोग इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि उन प्रयोगों को देख करके भी कामदेव साक्षात ये सोचता है कि हाय मेरे पंचबाण तो कहीं भी काम के नहीं है। इनने जितनी जिस तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति की, उस अभिव्यक्ति के आगे मेरे बाण तो कहीं भी, पंचबाण ये तो कहीं भी अपना प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो निहितः मदनोपियासाम, आज पराजित होकर के मदन माने कामदेव, सम्बुह्य चाप अजहात, घबरा करके अपने चाप को छोड़ देता है, अपने धनुष को त्याग देता है। परंतु श्री कृष्ण जानते हैं एक एक बात कि कौन सा कटाक्ष तो यथार्थ है और कौन सा कटाक्ष दिखावा है। भले कामदेव मूर्छित हो जाए, कामदेव विमोहित हो जाए, और वो इतने प्रभावशाली कटाक्ष इत्यादि हैं कि उनको देख करके जो कामदेव है वो भी अपने धनुष को छोड़ रहा है उनके प्रभाव को देख करके, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे कटाक्षों का भी कभी प्रयोग नहीं हो रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सम्बुही चाप मजहात, कामदेव ने अपने धनुष को छोड़ दिया, परंतु प्रमुदो तमास्ता, ऐसी जो प्रमुद उत्तम प्रमुदा हैं, क्या कहना उनके सौंदर्य का, क्या कहना रुक्मिणी जी इत्यादि के सौंदर्य का, ऐसी जो उत्तम जो प्रमुदा हैं वे भी श्री कृष्ण, जय श्री मोहनलाल की जय, वे भी यस्येन्द्रियम विमस्तुम कोहकैर्न शेकुहु, श्री कृष्ण की इंद्रियों को मोहित करने में समर्थ नहीं होती हैं, क्योंकि कृष्ण तुरंत पहचान जाते हैं कि कौन सा प्रेम तो सत्य है, कौन से कटाक्ष तो सत्य हैं और कौन से कोहक हैं। कोहकैर्न शेकुहु, कोहक माने छलावा, तो कहाँ छलावा किया जा रहा है और कहाँ वास्तव में, कहाँ दिखावा किया जा रहा है, कहाँ वास्तव में। जब उन्हीं नायिकाओं का प्रेम वास्तविक होता है तब तो कृष्ण मोहित हो जाते हैं, और जब उनका प्रेम वास्तविक नहीं होता उस समय कृष्ण मोहित नहीं होते। तो रुक्मणी जी की स्थिति ये है, महेशियों की स्थिति ये है कि महेशी क्योंकि श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी है, इसलिए उनके मन में एक बात है कि हम कृष्ण की विवाहिता पत्नी हैं और कृष्ण के साथ में मिलन करना हमारा अधिकार बनता है। परंतु इस अधिकार के बल पर कभी प्रेम नहीं है तो हम इनके बराबर की हैं, हम इनकी अर्धांगनी हैं, इसलिए इनके साथ में मिलन प्राप्त करना ये हमारा सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अधिकार है। ये विचार करके प्रेम उनमें है नहीं उस समय और केवल दिखावा करती हैं वे। तो यदि काम से प्रेरित होकर के कोई रानी श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के प्रति कृष्ण आकर्षित हैं, ईर्ष्या में भीतर ही भीतर कुढ़ करके जल करके कि उसके प्रति आकर्षित है, मेरे प्रति आकर्षित क्यों नहीं है, मैं इनको अपने प्रति आकर्षित कर लूं, ये विचार करके यदि कोहक करती है, छलावा करती है और छलावा करके अपने प्रेम को कहीं दिखाती है, तो प्रेम को दिखाने पर वह लालनी तो वो प्रेम को यह दिखाने का प्रयास करती है और प्रेम का छलावा करती है तो कृष्ण मोहित नहीं होते। जब वास्तविक प्रीति होगी तभी कृष्ण मोहित होंगे। प्रतिस्पर्धा में कोई दिखावे में कोई रानी प्रीति करेगी तो कृष्ण मोहित नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण कामी नहीं है। ये एक बहुत मार्मिक बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई। दोबारा सुन लें कि प्रसंग है कि किसी रानी में इस समय शुद्ध प्रेम का उदय नहीं है, कृष्ण सेवा करने की भावना का नहीं है, माने सेवा करने की भावना, कृष्ण रति की भावना नहीं है, संभोग इच्छा है किसी रानी में, और वो किसी अन्य रानी के प्रति श्री कृष्ण को अत्यंत आसक्त देख करके उस रानी से ईर्ष्या कर रही है, सपत्नी से सौत से ईर्ष्या कर रही है, और सौत से ईर्ष्या करके श्री कृष्ण जैसे उसके वशीभूत हैं, मेरे वशीभूत क्यों नहीं हो जाते हैं, ये मन में विचार करके उद्दाम भाव अपने शुद्ध प्रेम को जैसे दिखा रही हैं कि मेरे हृदय में सेवा करने की तुम्हारी भावना है, दिखावा है, अभी भावना आई नहीं है, तो उद्दाम भाव जो है उस उद्दाम सेवा भाव को पिशुन माने दिखाते हुए, सेवा भाव का नाटक करते हुए अमल बल्गुहास, वह अमल बल्गुहास को प्रकट करती है और ब्रीड़ा अवलोक श्री कृष्ण के प्रति लजाते हुए कटाक्ष बात कर रही है, तो उसके मंदहास लज्जा और अवलोक ये इतने प्रभावशाली हैं कि उस नाटक को देख करके भी निहितः कामदेव एकदम पराजित हो गया, निहितः, और वह मदन कामदेव यासाम उनके उस भाव को देख करके शंभु ही ऐसा मोहित हो गया कि उसने कहा अरे अब हमें पूछने वाला कौन है, हमारे कामदेव में हमारे धनुष में तो बाणों में इतनी दम है नहीं जैसी दम इन महेशियों के मंदहास लज्जा और कटाक्ष में है, ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ऐसा विचार करके प्रमदोत्तमास्ता, वे जो प्रमोदोत्तमा हैं वे यदि कुहक दिखाती हैं माने छलावा करती हैं और कृष्ण को मोहित करना चाहती हैं हाव भाव हिला के द्वारा, तो कृष्ण क्योंकि प्रेमी हैं कामी नहीं हैं, कामी होते तो किसी भी स्त्री के कटाक्ष से मोहित हो जाते, उनके आमंत्रण से उसकी ओर आकर्षित हो जाते, पंत कृष्ण कामी नहीं है प्रेमी हैं, इसलिए यस्य इंद्रियम विमत्तुम को कई नशे को श्री कृष्ण परम वशी हैं और वे इतने ब्रह्मचारी हैं, इतने वशी हैं कि किसी के भी छल पूर्वक जो कटाक्ष हैं वे कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकते हैं। जब प्रेम उत्पन्न होता है तभी कृष्ण वशीभूत होते हैं, बिना प्रेम के वे वशीभूत नहीं होते। बहुत सुंदर ये दृष्टांत है, ये उद्धव जी कहीं कह रहे हैं ऐसे तुम को कहीं निशे को श्री उद्धव और विदुर इनके संवाद के अंतर्गत ये कहीं कहा जा रहा है कि उनके मोहित नहीं हो रहे। नहीं, प्रथम स्कंद में ये कह रहे हैं श्री कृष्ण की महिमा का, माने द्वारका लीला का जहाँ सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं वहां पर ये वर्णन कर रहे हैं। अब कृष्ण का 23वां एक गुण है वो है स्थिर, कि आप होलोदय कृत स्थिर। स्थिर व्यक्ति उसको कहेंगे किसी ने कोई काम शुरू किया और बीच में ही छोड़ दिया तो भी स्थिर नहीं है। जब तक काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाए, अंत तक नहीं पहुंचाए, तो जो प्रारंभ किए हुए कार्य को ले दे करके लग करके धुआंधार लग करके दिन रात जग करके भी अंत तक पहुंचाए उसका नाम है स्थिर। श्री कृष्ण में ये आफलोदय, फल की प्राप्ति तक अपने काम में लगे रहना, ये गुण प्राप्त होता है। निर्वेद माप नबन भ्रमणे मुरारी ना चिंतयत व्यसन मृक्ष बिलप प्रवेशे आहृत्य हंत मणिमेव परम प्रपेदे स्वात उत्तम कृत धियाम ही फलोदयांतः। श्री कृष्ण के ऊपर द्वारका में ये कलंक लगाया गया कि कृष्ण ने सत्राजित का हत्या करके एसिसिनेशन करके मणि को छीन लिया है, ये कृष्ण के ऊपर कहीं हत्या का आरोप लगाया गया। श्री कृष्ण ने कहा इस आरोप को दूर करना है। जब आरोप को दूर करने के लिए ढूंढने के लिए चले तो उन्होंने प्रसेन को मरा देखा, उनके पास में शेर के कहीं चिन्ह देखे। उस मणि की एक विशेषता थी कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, धर्म का पालन करेगा और फिर उस मणि को रखेगा तो मणि उसे मालामाल कर देगी, परंतु यदि कोई दुराचारी है और उसने उस मणि को छीना तो वो उसका सत्यानाश कर देगी मणि। ये समंतक मणि की एक विशेषता थी। तो सत्याजित तो उस मणि को बड़े आदर के साथ में रख रहा था, ठीक ठाक भी था, परंतु सत्याजित का छोटा भाई जो प्रसेन था वह दुष्चरित्र था। सत्याजित से एक बार श्री कृष्ण ने पूछा, कहा, बोले अरे ऐसी सुंदर मणि ये तो राजा के खजाने में रखने लायक है, बड़ी एंटिक और दुर्लभ पीस है, इसको तो आप जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो और हमको दे दो, इसको हम राजा के खजाने में रखेंगे, जो तुम मांगोगे वो हम तुमको पैसा देने के लिए तैयार हैं, ब्लैंक चेक दे रहे हैं दस्तखत करके पहले से ही, और तुम रकम भर लेना अपने आप। परंतु सत्राजित नहीं माना, लोभी है वो, सत्याजित नहीं माना, बोले नहीं हमारे पूजा की चीज है। श्री कृष्ण ने कहा नहीं भाई, फिर भी आपकी इतनी सुरक्षा नहीं है, इस मणि को यूं यूं लटकाए हुए तुम डोलते हो, इसके लिए तो बड़ी सुरक्षा चाहिए, जेड प्लस बिल्कुल सुरक्षा चाहिए, और तुम इतनी सुरक्षा तुम्हारे पास में है नहीं, ये मणि तो कहीं राजा के दरबार में ही रहनी चाहिए, खजाने में रहनी चाहिए। बोले हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो, बोले एक व्यक्ति की ही महिमा नहीं इससे पूरे समाज की महिमा हो। कृष्ण ने उसका मन भी बदला, अब वो देना नहीं चाह रहा है कृष्ण से, परंतु कृष्ण को मना कर नहीं पा रहा है, कृष्ण इतने प्रभावशाली हैं कि एक एक मना करते बनता नहीं है। बोले हाँ दे दूंगा, अभी मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है इस मणि को लेकर के, वो अनुष्ठान पूरा हो जाए। एक अनुष्ठान पूरा हो गया, फिर दूसरे दिन कहा तो बोले अभी एक दूसरा अनुष्ठान शुरू हो गया है, 5-7-8 दिन की बात है फिर दूंगा, फिर 5-7-8 दिन बाद, ऐसे 3-4 बार तीन चार पर्याय टाल दिया इसने, और टालता रहा टालता रहा टालता रहा। एक बार ऐसा आ गया कि बिल्कुल गले तक ही आ गई बात, क्या तो देना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा आप टालते टालते हैं, देते नहीं है, क्या बात है, मणि हमको दे दो, पैसे की चिंता मत करो, जितना पैसा होगे उतना दे देंगे, अब क्या बात है, अब तो सौदा पूरा करो। तो इसने कहा अच्छी बात है परसों दे दूंगा। अब परसों आने में भी कितनी देर लगे, परसों जब सामने आ गया तो इसने अपने छोटे भाई प्रसेन से कहा कि तू एक काम कर, मणि को पहन करके और तू बाहर चला जा, खेलने के लिए चला जा, शिकार खेलने के लिए, कई घर वालों के पास मत जाना, कृष्ण का जो गुप्तचर हैं वे तो कहीं कहीं ढूंढ लेंगे तुझे, और वे आजाद मांगने के लिए मणि लेने के लिए इतने बजे पर आएंगे हमारे पास में, तो उसके पहले तू चला जा। अब कृष्ण आए तो बोले आप बैठो बैठो, बिल्कुल मेरा भाई वो मणि को जबरदस्ती शौक शौक में पहन करके चला गया है, आता ही होगा। घंटा आध घंटा कृष्ण को जबरदस्ती लटकाए रखा, बैठाए रखा, नहीं आया। इतने में खबर आई कि प्रसेन नहीं आया, और सत्यजीत ने उस समय तुरंत ही बात बदल दी और हल्ला कर दिया कि कृष्ण यहाँ पर तो मणि लेने के लिए आए हैं, तत्वतः इन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी है, वो तो कह गया था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और अभी तक नहीं आया है, तो कृष्ण ने कहीं मेरे भाई की हत्या कर दी और मणि छीन ली है। अब ये बात कानों कान उद्धव के पास में पहुंची। उद्धव बोले मारे ये अच्छा तो नहीं लगा। बोले क्या? बोले जगत के ईश्वर होकर के आपने प्रसेन को मार दिया और मणि छड़ा लिया, मैं नहीं कह रहा हूं। तो श्री कृष्ण बोले भैया सत्यजीत को तो मैं जानता हूं, प्रसेन को तो मैंने देखा भी नहीं है, पहचानता भी नहीं हूं, कौन सा भाई है कौन सा नहीं है, अब इस कलंक को तो दूर करना है। तो श्री कृष्ण गए ढूंढने के लिए, कुछ यादव अपनी ओर के लिए, कुछ सत्यजीत की ओर के लिए, और वहां पर देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, शेर के चिन्ह हैं, जान गए कि शेर ने मणि छड़ाई है। आगे इस दूरी पर शेर भी मरा हुआ पड़ा हुआ था और उसके पास में रीछ के चिन्ह देखे। श्री कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया, परंतु श्री कृष्ण ऐसे स्थिर हैं कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे, वे इतने स्थिर हैं। तो उन्होंने कहा भाई यादवों की मणि कहीं जाएगी कहां, वो मणि तो मिलनी चाहिए, हमारा कलंक भले दूर हो गया हो परंतु यादवों की मणि खोई ये तो बात अच्छी नहीं है, उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण अंत तक पड़े रहे जब तक मणि मिल नहीं गई, तो यही कृष्ण की स्थिरता यहां दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं निर्वेद माप नबन भ्रमणे मुरारी, कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया था परंतु श्री मुरारी उन्होंने वन भ्रमण करने में और मणि को आगे ढूंढने में कि रीछ कहाँ गए, रीछ के चिन्ह कहाँ गए हैं, शेर कहाँ गया है, कहीं आसपास मणि पड़ी तो नहीं है, तो वन के भ्रमण में मुरारी ने जरा भी निर्वेद प्राप्त नहीं किया। निर्वेद माने विरक्ति, अनासक्ति, निर्वेद माने अनासक्ति, अनासक्ति प्राप्त नहीं की। ना चिंतयत व्यसन वृक्ष बिलप प्रवेशे, रीछ के पैरों के चिन्ह किसी बिल गुफा में घुसते हुए जा रहे थे, परंतु उस केव में भी घुसने में श्री कृष्ण ने चिंता नहीं की कि अकेले कैसे जाऊं। तो ना चिंतयत व्यसनम, आगे कोई गुफा के अंदर आपत्ति हो सकती है, इसकी भी चिंता नहीं की। आहृत्य हंत मणिमेव पुरम प्रपेदे, और अंत में 28 दिनों तक जरा जाम्बवान के साथ में युद्ध करके श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त की, और मणि प्राप्त करके फिर वे घर में आए, घर में लौट करके आए। इसलिए स्यात् उद्यमः कृतधियाम हे फलोदयान्तः, जो कृतधी होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, स्थिर व्यक्ति होते हैं उनका उद्यम फलोदयांतः, जब तक फल नहीं होता है तब तक उनका उद्यम समाप्त नहीं होता है, विफल प्राप्त करते करके ही विराजमान होते हैं। अब आगे कह रहे हैं, सदांतो दुस्सहम अपि योग्यम क्लेशम सहित यह। श्री कृष्ण दांत हैं। दांत किसे कहते हैं? कि दुस्सह क्लेश को सहन कर ले, जो उचित दुस्सह क्लेश है उसको भी सहन कर ले, उसको दांत कहते हैं। क्लेश मिल रहा है तो उचित ही है, माने अनावश्यक नहीं है, उचित ही है, परंतु दुस्सह हो ऐसी कठिनाई को भी जो सहन कर ले उसका नाम दांत है। जैसे गुरुम अपि गुरुवासक क्लेशम अभ्याज भक्तिया हरि अजगण गण्यत, हरि अजगण गण्यत अंतः कोमलांगोपि नायम। कि गुरुवास के गुरुकुल में निवास के क्लेश को अभ्याज भक्तिया श्री कृष्ण ने सहन किया, क्योंकि अभ्याज भक्तिया उनके हृदय में व्याज रहित भक्ति थी, अव्याज भक्ति थी, माने निश्चल, व्याज माने छल, निश्चल भक्ति थी, इसलिए श्री कृष्ण ने गुरु क्लेश को भी, भारी क्लेश को भी गुरुकुल में निवास करते हुए सहन किया। हरि ही अज गणयत अंतः, श्री कृष्ण ने अंत माने अपने हृदय में, अजगणयत माने नहीं गिना, उस क्लेश को उन्होंने अपने हृदय में बिल्कुल नहीं गिना। कोमलांगोपी, यद्यपि श्री कृष्ण बड़े कोमलांग हैं परंतु फिर भी उन्होंने गुरुकुल के निवास के महाक्लेश को अपने हृदय में नहीं गिना। और प्रकृति अति दुरुहाम हंत लोकोत्तराणाम, अब वही अर्थांतरण्यास अलंकार है, विशेष से सामान्य नियम, स्पेसिफिकेशन से जनरल नियम बताते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति हंत लोकोत्तराणाम, जो लोकोत्तर व्यक्ति होते हैं उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव अत्यंत दुरूढ़ होता है। कि किमप मनस चित्रम चिंत माना तनोती, वे अपने मन में चित्रम चिंतयानहा, कोई अद्भुत वस्तु की ही चिंता करते हुए तनोती, वे दुरूह प्रकृति को सामने प्रकट करते हैं। कि वो कोई दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए, चित्र वस्तु को प्राप्त करने के लिए वे ऐसी प्रकृति को स्वीकार करते हैं। दोबारा सुन लें, गुरुम अपि गुरुवासक क्लेशम, गुरुकुल में निवास का क्लेश बड़ा भारी था, परंतु अभ्याज भक्तिया गुरु के प्रति अभ्याज निर्दोष जो भक्ति थी, निश्चल भक्ति, उस निश्चल भक्ति के कारण हरि अजगणयत, हरि ने उसको गिना नहीं, अंतः माने अपने हृदय में। कोमलांगोपि नायम, यद्यप वे कोमलांग हैं परंतु उन्होंने न आयम, उन कृष्ण ने उस कष्ट को अपने हृदय में नहीं गिना, कोमलांग होने पर भी। प्रकृति अति दुरूढ़ा हंत लोकोत्तराणाम, अरे लोकोत्तर व्यक्तियों का स्वभाव अत्यंत दुरूढ़ होता है। किमप मनस चित्रम, वे अपने मन में कोई अद्भुत चित्र वस्तु को, विचित्र वस्तु को, विचित्र लक्ष्य को रखते हैं, और चिंतमाना तनोति, और उसका चिंतन करते हुए वे ऐसी प्रकृति धारण करते हैं, ऐसा स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव धारण करते हैं। अपने हृदय में कोई अद्भुत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे ऐसा स्वभाव धारण करते हैं। ये कृष्ण की स्थिरता हो गई। अब कृष्ण की क्षमाशीलता, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्षमाशीलोपराधानाम सहन परिकृत्यते, कि किसी के अपराध को सहन करते हुए उसे क्षमा कर देना, अपराधी व्यक्ति को भी क्षमा कर देना, या क्षमाशीलता कहलाती है कि अपराधानाम सहना, किसी के अपराध को सहन कर लेना यह क्षमाशीलता कहलाती है। जैसे माघ काव्य में शिशुपाल वध में ये कहा गया है, ये संस्कृत साहित्य में तीन कवि हुए और उनके काव्यों को कहीं बहुत महत्वपूर्ण करके कहा गया और वो कहीं महाकाव्य त्रयी कहलाई, तीन महाकाव्य कहलाई। इनमें एक शिशुपाल वध है, एक नैषत चरित्र है और एक और है कोई, है ना। तो शिशुपाल वध ये माघ का शिशुपाल वध है, माघ कवि का, माघ का माघेशंत त्रिगुणा। और ये नैषधी जो है वह एक काव्य है, इसमें नल दमयंती की कथा है ये, और एक और काव्य है। तो मैंने ये जो तीन काव्य हैं, ये तीन काव्य, तीन महाकाव्य संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध काव्य हैं। कालिदास ने भी कहीं तीन काव्य लिखे और कालिदास के बाद में उत्तर कालिदास में ये तीन काव्य और लिखे गए। किरातार्जुनी, तीसरा है किरातार्जुनी भारवी का। तो किरातार्जुनी, नैषध और शिशुपाल वध, ये तीन विशेष काव्य हैं जो कि कालिदास के बाद में लिखे। कालिदास के तीन काव्य त्रयी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रघुवंश और उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत, ये कालिदास के तीन काव्य हैं विशेष रूप से। और इसके बाद में ये तीन काव्य जो हैं वो तीन काव्य बाद में महाकाव्य लिखे गए और ये अलंकृत काव्य रहे। तो उसमें माघ काव्य जो है वो माघ काव्य में ये कहा गया शिशुपाल वध में कि प्रतिवाच मदत्त केशव शप मानाय न चेद भूभृते, क्षमाशीलता दिखा रहे हैं कि चेद भूभृते, चेदी देश के राजा शिशुपाल ने जब कृष्ण को गालियां दी तब प्रतिपादम अदत्त केशव, नो श्री कृष्ण ने गाली का उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वे सुनते रहे, उसकी गालियों को चुपचाप सुनते रहे। तो प्रतिपादम माने उत्तर, अदत्त नो उत्तर नहीं दिया केशव ने, शप मान आए चेद भूभृते, यद्यपि चेद भूभृत चेदी देश का राजा वह शिशुपाल कृष्ण को बराबर गाली दे रहा था फिर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अनुहुंकुरते घन ध्वनिम नहीं गोमाय रोतान केशरी, क्योंकि शेर का यह भाव होता है कि गीदड़ जब उसके ऊपर चिल्लाते हैं तब रोते हैं, तो शेर अनुहंकृति नहीं करता है, अपनी गर्जन वह नहीं करता है। तो अनुहंकृतिम घन ध्वनिम नहीं, तो अनुहंकुरते घन ध्वनिम, शेर अपनी गर्जना उत्तर में नहीं करता है। गोमायु उतान केशरी, गोमायु माने गीदड़, जो गीदड़ हैं उनके रोने पर, कुत्तों के भौंसने पर हाथी चिंता नहीं करता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं ऐसे ही गीदड़ रोते रहते हैं, परंतु सिंह अनुहंकृति बदले में हुंकार नहीं करता है। दोबारा प्रतिवचनम आदत्त केशव, श्री कृष्ण ने वचन नहीं दिए, उत्तर नहीं दिया। शप मानाए चेद भूभृते, यद्यपि शिशुपाल गाली दे रहा था, शपमाना है शाप दे रहा था, गाली दे रहा था, परंतु अनुहंकुरते घन ध्वनम नहीं, जैसे एक शेर केशरी वह गर्जना नहीं करता है। गोमायु, गोमायु माने गीदड़, उनके रुत माने आवाज पर। यहाँ दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां दो अलग अलग वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से किसी बात को प्रस्तुत किया जाए वहां दृष्टांत होता है। जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं हो, एक साथ ही कहीं तुलना की जाए, बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं हो, तुलना तो है परंतु बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है, वहां पर होती है उपमा। और जहां पर एक वाक्य में एक बात कही उसके प्रतिबिंब रूप में दूसरी बात कही जाए वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। ये दृष्टांत अलंकार है। कृष्ण ने उसको गालियां नहीं दी, जैसे दृष्टांत में कह रहे हैं जैसे शेर कहीं गीदड़ की आवाज का उत्तर नहीं देता है। श्यामनाचार्य वे भी अपने स्तोत्र में कहते हैं, श्री यामनाचार्य जी श्री रामानुज भगवान के रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं। यामनाचार्य जी के शिष्य हुए पूर्णा महापूर्ण जी महापूर्ण और उनके शिष्य हुए महापूर्ण जी के शिष्य हुए श्री रामानुज। और जिस समय यामनाचार्य जी लीला प्रवेश किया, उनका परम पद हुआ, उस समय कहा गया इनसे कि तुम जल्दी से जाओ, उनका परम पद हो गया है। तो श्री रामानुज भगवान ये पधारे और उन्होंने देखा कि उनकी तीन उंगलियां मुड़ी हुई हैं हाथ की यामनाचार्य जी। तो तीन उंगलियों को मुड़ा हुआ देख करके वे विचार कर रहे हैं कि ये क्यों मुड़ी हुई हैं। उसका तात्पर्य ये था कि यदि इस समय रामानुज आ जाए, मेरी तीन इच्छाएं जो मैं पूरी नहीं कर सका अपने जीवन में वो पूरी करेगा। तो तीन इच्छाओं को पूरा करना है, ब्रह्मसूत्रों के ऊपर भाष्य लिखना है, वो मैं नहीं लिख पाया, तो रामानुज भाष्य लिखा स्वयं रामानुज भगवान ने। और दूसरा जो था वो जो आलवारों के जो पद थे उनका व्याख्यान नहीं हुआ था, उनकी व्याख्यान मैं करूं, उनकी व्याख्या की, और फिर गीता जो है उसके ऊपर भी कहीं भाष्य लिखा। और स्वयं ने नहीं लिखा, स्वयं ने तो केवल रामानुज भाष्य लिखा, परंतु अन्य लोगों के द्वारा उन्होंने ये जो दो कार्य हैं वो दो कार्य भी कराए। और जब गुरुजी से ये कहा, उस समय गुरुजी तो चले गए हैं परंतु उनके शरीर विराजमान हैं, उनसे कहा गुरुजी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगा, तो उनकी उंगली सीधी हो गई। श्री यामनाचार्य जी की उंगली सीधी हो गई। और श्री यामनाचार्य जी ने कहीं आलवंदार स्तोत्र ये यामनाचार्य जी ने लिखा, उस आलवंदार स्तोत्र का ही कहीं भाग है कि यदवर यदभूस्तम तादृशो वायसस्य प्रणतेत दयालुर यच्च चैद्यस्य कृष्णः प्रतिभाव परम प्रतिभावम अपराधो मुग्ध सायुज्योभूत बद किम अपदम अगाह तेस्ते क्षमाया। कि हे रघुवर यद भूस्तम तादृशो वायसस्यो, जो वायस था माने क्वा जिसने श्री जानकी जी के बक्षस्थल के ऊपर प्रहार किया, इतना अशिष्ट कि जानकी जी के बक्षस्थल के ऊपर प्रहार करने वाला था, उस कोए के ऊपर भी आप कृपा करने वाले हुए, अपराध करने वाले कौए के ऊपर भी आप कृपा करने, जयंत के ऊपर भी कृपा करने वाले आप हुए। तो रघुवर यद भूस्तम तादृशो वायसस्य, आप वायस के लिए कृपालु हुए, तादृश माने दुष्ट उसके लिए भी, और प्रणत इति दयालु यच्च चैतस्य कृष्ण, और चैत्य पाल के लिए हे कृष्ण आप दयालु हो गए हैं, और शिशुपाल के प्रति भी दयालु होकर के आपने उसको भी क्षमा किया। तो इससे पता लगता है कि प्रतिभाव अपराधम, प्रतिभावम अपराध, कि प्रतिभावम माने प्रत्येक प्रत्येक जन्म में भी अपराध करने पर भी अपराधुर मुग्ध, हे मुग्ध आप अपराध के प्रति मुग्ध रहते हैं, और सायुज्य दो भूत आपने इन दोनों को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। जयंत को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी और शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। सायुज्य दो भूत बद किम अपदम अगाह, किम अपदम आगह, ऐसा कौन सा आग माने अपराध है जो आपकी कृपा का पात्र नहीं है, अर्थात आपकी कृपा का प्रत्येक अपराध, आग आग माने अपराध, वह पात्र है, आप किसी भी अपराध को क्षमा कर देते हैं। हे पर आपने तादृशो वायसस्य, ऐसे अशिष्ट जयंत कोय के ऊपर आपने प्रहार किया और प्रहार करके उसकी केवल आंख खोल करके उसको क्षमा कर दिया। और प्रणतेति ये कहकर के कि अब ये मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है, अब प्रणाम कर रहा है इसलिए आपने उसको क्षमा कर दिया। और दयालु यश्चित चैत्य कृष्णः, हे कृष्ण आप चैद्य के लिए भी दयालु होकर के शिशुपाल के लिए भी दयालु हो गई। प्रतिभावम अपराधम, अपराध हो किसी अपराधी के प्रतिभाव माने अपराध का आप अपराध को क्षमा करने वाले हैं। सायुज्य दो भूत आप उनको सायुज्य प्रदान करने वाले हो गए। बद किम अपदम, बताओ कौन सा ऐसा अपराध है जो आपकी कृपा का पात्र नहीं है, अपद नहीं है, सभी के ऊपर आप कृपा करते हैं, ते क्षमायाः, आपकी क्षमाशीलता ऐसी है, आपकी क्षमाशीलता ऐसी ही होकर के विराजमान है। तो यहां पर भी दृष्टांत अलंकार के द्वारा श्री कृष्ण की वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। अब गंभीर, श्री कृष्ण गंभीर हैं। दुर्विबोधाशयो यस्तु स गंभीर इतीर्यते, जिसके हृदय के तात्पर्य को नहीं समझा जा सके उसको गंभीर कहते हैं। जिसके दुर्विबोधाशय, जिसके आशय को नहीं समझा जा सके उसे गंभीर कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि वृंदावन ने बराभिस्तुतिभिर मित्राम उपास्य मानोपी शक्तो न हरिर विधना रुष्टोथवा ज्ञातम, कि वृंदावन ने बराभिस्तुति भी, ब्रह्मा जी ने वृंदावन में आकर के श्रेष्ठ स्तुतियां की, और कितनी लंबी चौड़ी स्तुति की, सारा जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान को आपने ब्रह्मा ने प्रकट कर दिया। तो बराभी स्तुति भी श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा नितराम उपास्य मानोपी की निरंतर उपासना की गई, परंतु ब्रह्मा के द्वारा श्री हरि अभी तक पहचानने में नहीं आए, ब्रह्मा ये नहीं पहचान पाई कि रुष्टस तुष्टो अथवा कि कृष्ण प्रसन्न है या नाराज है। इसका नाम है गंभीर होना, कि ये पता नहीं लगे कृष्ण नाराज थे, नाराज हो रहे नाराज रहे कि प्रसन्न हो गए हैं, ये उन्होंने नहीं जाना। आगे कह रहे हैं उन्मदोपि हरिर् नव्य राधा प्रणय सिधुना अभिज्ञेनापि रामेण लक्षितोयम् अभिक्रियः, यद्य श्री राधिका का दर्शन करके कहीं एकाएक वन में श्री राधिका का दर्शन करके श्री राधिका के प्रणय सिधुना प्रणय रूपी मद से श्री कृष्ण उन्मद हो गए थे, उन्मत्त हो गए थे, परंतु फिर भी बलराव जी कितने, बलराम कितने अभिज्ञ हैं, चतुर हैं, फिर भी लक्षितोयम अविक्रियः, बलराम को ये पता नहीं लगा और श्री कृष्ण अविक्रिय, कृष्ण में कोई विकार नहीं है, यही वे समझते रहे। जबकि श्री कृष्ण के भीतर राधिका का विचार करके अनेक अनेक विकार उत्पन्न हो रहे थे, परंतु फिर भी वे अपने विकारों को ऐसे छिपाए हुए हैं बलदाऊ जी के सामने, बलराम के सामने, कि श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। तो उन्मदोपी उन्मत्त, तो श्री कृष्ण उन्मत्त हैं। नव्य राधा प्रणय सीधना, श्री राधिका के प्रेम के नए मदरा से श्री कृष्ण उन्मत्त हो रहे थे, परंतु फिर भी समझदार होने पर भी श्री बलदेव नहीं पहचान पाए, क्यों कृष्ण अक्रिय विकार रहित ही बने रहे। तो ये कृष्ण की गंभीरता प्रकट हो रही है। अब धृतिमान माने वे बुद्धिमान हैं श्री कृष्ण, पूर्ण स्पृहस्य धृतिमान शांतश्च क्षोभ कारणे। धैर्यवान किसको कहते हैं? कि किसी वस्तु के प्रति पूर्ण स्पृहा रखने पर भी और क्षोभ का कारण होने पर भी जो शांत रहे उसको धृतिमान कह रहे हैं। किसी चीज की बड़ी स्पृहा है परंतु अपनी स्पृहा को प्रकट नहीं करे, और क्षोभ का कारण हो रहा है फिर भी क्षुब्ध न हो, कोई भड़का रहा है परंतु वे प्रोवोकेशन में नहीं आए, किसी से प्रोवोक होकर के स्थित नहीं हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो धृतिमान कहलाएगा। कि किसी के लिए ग्रीडी होने पर भी, अभिलाषा से युक्त होने पर भी और भड़काने पर भी जो भड़के नहीं और अपनी अभिलाषा को प्रकट नहीं करे उसको धैर्यवान कहा जाएगा, धृतिमान कहा जाएगा। अपूर्ण स्पृहा की बात कर रहे हैं कि स्वीकरवन अपि नृतराम यश प्रियत्वम कंसारेण मगध पतेर बध प्रसिद्धाम स्वयं अतुलाम अदत्त कीर्तिम किम लोकोत्तर गुणशालिनाम अपेक्षम। स्वीकरवन अपि नृतराम यश प्रियत्वम, श्री कृष्ण यशप्रिय हैं, श्री कृष्ण की सब यश प्रशंसा करते हैं, और श्री कृष्ण कौन ऐसा होगा जो यशप्रिय नहीं हो, यशप्रिय भी हैं, यश मिल रहा है तो कृष्ण उसका उपयोग भी करना चाह रहे हैं, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने संसारे मगध पतेर बध प्रसिद्धाम, कृष्ण को ही यश मिलना चाहिए था जरासंध के वध का, परंतु श्री कृष्ण ने उस जरासंध के वध का यश अपने ऊपर नहीं लिया, स्वयं ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उस यश से उन्होंने कृतकृत्य किया श्री भीमसेन को। भीम आए स्वयं अतुलाम अदत्त कीर्तिम, भीम को ही उन्होंने अतुल कीर्ति प्रदान। किम लोकोत्तर गुणशाली नाम अपेक्षम, क्योंकि जो लोकोत्तर गुणशाली हैं उनको किस चीज की परवाह होगी, उनको किसी चीज की चाह नहीं होती है। तो स्वीकुरुन अपि नृतराम यशप्रियत्वम, यद्यपि श्री कृष्ण यशप्रिय होकर के प्रसिद्ध हैं, वे स्तुत्य होकर के विराजमान हैं, सदा स्तुति करने योग्य हैं, परंतु फिर भी कंसारे मगध पति बध प्रसिद्धाम, श्री कृष्ण ने मगध पति माने जरासंध इनके बध की प्रसिद्ध कीर्ति को स्वयं ही भीमसेन को प्रदान कर दिया, क्योंकि महापुरुषों का एक स्वभाव होता है कि वे उनके लिए कोई भी वस्तु की अभिलाषा नहीं होती। ये अर्थ गंभीर नाम करके जो काव्य का गुण है वो यहाँ प्रकट हो रहा है। एक कवि जनों के बीच में बड़ी प्रसिद्धि है कि उपमा कालदास्य, कालदास की उपमा प्रसिद्ध है, भारवे अर्थ गौरवम, भारती भारवी कवि में अर्थ गौरव है, और दंड न पद लालित्यम, दंडी जो हैं उनमें पद की ललितता के लिए दंडी कवि प्रसिद्ध हैं, परंतु माघे संति त्रयो गुणा, माघ कवि में तीनों गुण हैं। ये माघ की प्रशंसा में किसी ने, माघ के किसी फैन ने माँ की प्रशंसा में ये वचन कहे कि कालिदास की उपमा दंडी का पदलालित्य और भारवी का अर्थगौरव, ये तीनों के तीनों गुण नाग कवि में विराजमान है। तो भारवी अर्थगौरव, भारवी कवि ये अर्थगौरव के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं और उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा गजब है। पीछे की एक कोई श्लोक कहेंगे और उसके पीछे एक सामान्य सिद्धांत वर्णन कर देंगे, जैसे यहाँ पर वर्णन किया कि लोकोत्तर गुणशाली नाम अपेक्षा, जो लोकोत्तर गुणशाली होते हैं उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती, वे किसी चीज की चाह नहीं रखते, ऐसा ये कह दे। अब सम का तात्पर्य है कि राग द्वेष विमुक्तो यह समस्त कथितो बुधई, जो राग द्वेष से मुक्त हो उसका नाम सम है। और उपमा भारवी और स्वयं का माघ माघ हो गया, उपमा कालिदास से और भारवी अर्थगौरव दंड न पद लालित्यम माघे संति त्रिगुणा, ये चार। अब सम राग द्वेष विमुक्तो यह समस्त कथितो बुधई, जो राग द्वेष से विमुक्त हो उसको सम कहते हैं। कहाँ रह गया? यही रह गया नंद से। हाँ, अब क्षोभ आने पर भी क्षमा कर देना, ये दूसरा धृतिमान का, धैर्यशाली का, धैर्य का एक दूसरा उदाहरण है कि निंदस्य दमघोष सुनना संभ्रवेण मुनिभिस्तु तस्य च राजसूय सदस्य क्षतिश्वरी कोपनास्य विकृतिर वितर्किता, कि राजसूय यज्ञ में ही सभा के बीच में जितने भी मुनि हैं वे तो श्री कृष्ण प्रभावित नहीं है और मुनियों की स्तुति को देख करके भी वे उछल नहीं रहे, ये कृष्ण की धैर्यशालता दिखा रहे हैं। तो निंदतस्य दमघोष सुनना, दमघोष के पुत्र शिशुपाल उसके द्वारा निंदित होने पर भी, और संभ्रमेण माने आदरपूर्वक मुनिभिस्तुतस्य च, मुनि उनकी स्तुति भी कर रहे हैं, राजसूय सदसी पंतु राजसूय की सभा में, राजसूय सभा में दोनों एक साथ हो रहे, कृष्ण की निंदा भी हो रही है स्तुति भी हो रही है, परंतु क्षतिश्वरी वहां बैठे हुए जितने भी राजा थे उन्होंने देखा कि कोप नास्य विकृति ही, श्री कृष्ण में कोई भी विकृति नहीं आई है, कोप नास्य विकृति, श्री कृष्ण में कहीं किसी प्रकार की विकृति नहीं आई है ऐसा देखा गया। तो ये धैर्य है। अब सम राग देश से विमुक्त हो गए हैं, जैसे नागपत्नीगण कृष्ण की स्तुति करती हुई कह रही हैं कि न्यायो ये डंडा कृत किल्विश इसमिन, हमारे पति ने आपका कृत किल्विश माने अपराध किया है और आपने इनको जो दंड दिया है वो सर्वथा न्याय माने उचित है। तबाव तारक खल निग्रहायो, क्योंकि आपका अवतार ही दुष्टों का निग्रह करने के लिए हुआ है, इसलिए आपने जो दंड दिया है वो दंड सर्वथा न्याय है, सर्वथा उचित है। रिपो सुता नाम अपितुल्य दृष्टे, आप रिपु के सुत शत्रु के पुत्र और अपने पुत्र दोनों के प्रति भी तुल्य दृष्टि रखने वाले हैं, अपने पुत्र के यदि अपना पुत्र भी दुष्ट है तो उसको दंड देंगे, जैसे भौमासुर श्री वराह भगवान के द्वारा पृथ्वी देवी में उत्पन्न हुआ था, भूमि का पुत्र है, वराह भगवान से उत्पन्न हुआ, तो वह यद्यपि भगवान का पुत्र है भौमासुर, परंतु उसको भी कृष्ण ने मार दिया, और शत्रु का पुत्र है प्रह्लाद, उसका भी पालन किया। तो शत्रु के पुत्र का तो पालन कर रहे हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ है, और अपना पुत्र यदि दुष्ट है तो उसका भी वध कर रहे हैं। तो रिपो और सुतानाम, शत्रु और अपने पुत्र, या रिपु के सुत, रिपु के पुत्र और अपने सुतानाम कहकर के अपने पुत्र, इन दोनों में तुल्य दृष्टि रखने वाले हैं। धत्से समम फल मेवानु संशम, वे उनका धत्से दमम, उसका भी दमन करते हैं, फल मेवानु संशम, और उसका जो वास्तविक फल है उसकी अनुशंसा करते हैं, उसका जो व्यवहार है उस व्यवहार के फल की ही अनुशंसा करते हुए, व्यवहार का जो फल है उस व्यवहार के फल की ही अनुशंसा करते हुए वे शत्रु के पुत्र और अपने पुत्र इनके साथ में दमम धत्से, उनका उचित दम करते हुए, दमन करते हुए भी विराजमान होते हैं। अथवा रिपु अपि यदि शुद्धः मंडनीयस्तवासव, यदि रिपु भी शुद्ध है तो हे कृष्ण आप उसका भी मंडन करते हैं, और यदुवर यदि दुष्टो दंडनीयस्तोपि, और यदि पुत्र भी दंडनीय है, दुष्ट है, तो वो आपके लिए दंडनीय हो जाता है। न पुनः अखिल भर्तुः पक्षपातोज्झितस्य, आप सबके अखिल भर्तु, सबके पति हैं, सबके रक्षक हैं, पक्षपातोज्झितस्य, और आप में पक्षपात का आपने त्याग कर दिया है, पक्षपात से उज्जित, पक्षपात त्याग करके विराजमान हैं। कुछ दप विषम ते चेष्टतम जा घटी थी, आपका कभी भी किसी के प्रति विषमता का व्यवहार नहीं घटता है, आप किसी के प्रति विषमता का व्यवहार नहीं करते हैं। दुष्ट है तो दुष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, और यदि प्रशंसनीय है तो उसको पुरस्कार मिलेगा, ऐसा आप करते हैं। अब वदान्य, वदान्य माने उदार, दानवीरो भवे देस्तु सब वदान्य निगद्यते, जो दानवीर हो, उदार मन वाला हो, वह वदान्य कहलाता है, दानवीर को ही वदान्य कहते हैं। सर्वार्थ नाम बारम अभीष्ट पूर्तिया व्यर्थी कृता कंस निषूदनेनो, रेव चिंतामणि कामधेनु कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति। सर्वार्थ नाम बारहम अभीष्ट पूर्तिया, आपने, श्री कृष्ण ने जितने भी याचक हैं उन सब की अभीष्ट की पूर्ति करते हुए व्यर्थी कृता, आपने चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष इन तीनों को व्यर्थ कर दिया, ये तीनों बेकार हो गए। श्री कृष्ण ने सबकी इतनी कला, इतनी उदारता दिखाई कि आपकी उदारता के आगे ये कामधेनु कल्पवृक्ष और चिंतामणि ये व्यर्थी कृता, व्यर्थ हो गए। कंस निषूदनेनो, कंसादि श्री कृष्ण ने सभी याचकों की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए इन तीनों को व्यर्थ कर दिया, और ये तीनों ह्रियव मानो कृष्ण के सामने लज्जित होकर के द्वारवती भजंती, द्वारवती जो है उन द्वारवती में पहुंच गए, द्वारका में पहुंच गए। जय हो श्रीमद मोहन लाल की जय। द्वारवती भजंती, अथवा येषां षोडश पूरिता दशति स्वान्तपुराणां तथा अष्टाश्लिष्ट शतम विभात परितः तत्संख्य पत्नी युजाम एकैकं प्रत्येषु तर्णक भर्तां भूषा जुषाम अन्वहम गृष्टीनां युगपच्च बद्व मददात तस्य वा कस्मः। कि श्री कृष्ण के 16,100 महल हैं, और उन 16,100 महलों में श्री कृष्ण बद्व संख्या में माने 13,884 की संख्या में गायों का दान करते हैं। तो 16,108 महलों में 13,084 गाय प्रत्येक महल में नित्य प्रदान करना, ये कृष्ण की जय जय जय बद्वम। बद्व की संख्या कहीं अर्थशास्त्र में निरूपण की गई, वो बद्व की संख्या है यहाँ पर 13,084। 16,108 महल हैं और उनमें बद्व संख्या जो है वो 13,084 गायों का प्रत्येक भवन में दान करना, ये कृष्ण की विशेषता है। ये शाम षोडश पूरिता दशशती, दशशती माने 16 से गुणित दशशती 10,000 जहाँ पर हैं। स्वांत पुराणम ऐसे श्री कृष्ण के 16,000 महल हैं। तो षोडश पूरिता माने 16 की संख्या में गुणित दशशती, 100 के 10 गुने माने 1,000 जो अंतपुर हैं, उन अंतपुरों में चाष्ट श्लिष्ट शतम और 8 से युक्त 100 और हैं, माने 16,108 और रह गए, अभी तो 108 और बच गए, तो 16,000 तो है ही और 108 और हैं। अष्ट श्लिष्ट शतम 8 से आलिंगित 100 की संख्या और है, माने 108 और हैं। विभाति परतः तत्संख्य पत्नी युजाम ऐसे जहां अंतपुर विभांति माने सुशोभित हो रहे हैं, तत्संख्य पत्नी युजाम इतनी संख्या में पत्नियां प्रत्येक महल में विराजमान है, 16,108 पत्नी भी हर एक महल में विराजमान है। ऐसे अंतपुरों के भीतर एक ही कम प्रतिशु इनमें एक एक महल के भीतर तर्णक भृताम भूषा जुषाम अन्वहम, तर्णक माने बछड़ों से युक्त आभूषण से युक्त गायों को अन्वहम माने प्रतिदिन, गृष्टि नाम गृष्टि माने पहली बार ओसर जो गाय हैं ऐसी ओसर गायों को गृष्टिगों को श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। युगपत माने एक साथ बद्वम अदात, बद्व की संख्या में, बद्व की संख्या है ये 13,084 ये बद्व संख्या है, तो एक एक महल में 13,084 गायों का एक साथ श्री कृष्ण युगपत, युगपत माने एक साथ दान करते हैं, ऐसा बदान्य और कौन होगा। अब धार्मिक, धार्मिक का तात्पर्य है कि कुर्वन कारयते धर्मः यस्य धार्मिक उत्तर उच्यते, जो स्वयं भी धर्म करे और दूसरे को भी धर्म कराए उसको धार्मिक कहते हैं, स्वयं करते हुए दूसरों को भी धर्म में प्रवृत्त कराए। पादई चतुर्भी भवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र तथाभ्य वर्धि स्वयरम चरण एष यथा त्रिलोक्याम अधर्म सस्यानि हटा जघासो। क्या बात है, रूपक का बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं, रूप का अतिशयोक्ति रूपक का प्रयोग कर रहे हैं कि पादई चतुर्भवता वृषस्य, आपने वृष माने धर्म, वृष माने बैल, बैल माने धर्म, तो धर्म रूपी जो वृष हैं बैल उनको चारों पैरों से युक्त कर दिया, उनके पैर जो थे उनके तीन तीन हिस्से टूट गए थे परंतु श्री कृष्ण ने उनको चारों पैरों से युक्त कर दिया, एक एक पैर के चार चार हिस्से मांगे तो तीन तीन हिस्से तो चले गए थे, ठुड्डी ठुड्डी मात्र रह गई थी, उससे वो रेंग रेंग करके चलता था धन, परंतु श्री कृष्ण ने धर्म के चारों पैरों को फिर से स्थापित कर दिया, चार पैर माने तीन तीन जो भाग नष्ट हो रहे थे उनको पुनः स्थापित कर दिया। तो पादई चतुर्भी चारों पैरों से भवता माने आपने वृषस्य गुप्तस्य, वृष माने बैल धर्म, उनकी रक्षा की। हे गोपेंद्र, आप वास्तव में ग्वालिया हैं, जैसे ग्वालिया गायों की बैलों की रक्षा करता है, ऐसे ही आपने भी धर्म रूपी बैल की रक्षा की। तथाभ्य वर्धि, और उन बैलों को अभ्यवर्धि माने उनके पैरों को बढ़ाया। और स्वयरम चरण, और अब वो बैल चार पैर वाला हो गया है, इसलिए उन्मुक्त होकर के विचरण कर रहा है। अब बैल यदि ज्यादा मतवाला हो जाए तो फिर क्या करेगा, खेत में घुसेगा, खेत खा जाएगा। तो उस धर्म ने स्वयरम चरण, स्वेच्छा से विचरण करते हुए त्रिलोक्याम, त्रिलोकी में अधर्म रूपी जो खेती थी, उस अधर्म खेत को खा गया, माने अधर्म को नष्ट कर दिया। तो बैल हो, धर्म हो गया एक बैल, उसके चार चरण सत्य दया दान और सत्य दया दान और अहिंसा, ये चार उसके पैर, इन चार पैरों को आपने पूरा बढ़ाया, और बढ़ा करके उस बैल को इतना उन्मुक्त कर दिया कि अब वो अधर्म रूपी खेत में घुस गया और अधर्म रूपी खेत को खा गया। तो अधर्म हो गया खेत, बैल हो गया धर्म, और उसके चार पैर सत्य दया दान तप, ये चार उसके हो गए पैर, इनको उनसे वो युक्त हो गया है। तो इसको कहते हैं सांग रूपक। जहां किसी एक वस्तु के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाए उसे सांग रूपक कहते हैं। तो कभी होता है निरंग रूपक, कभी होता है सांग रूपक, कभी होता है परंपरित रूपक। ये तीन तरह के रूपक होते हैं। रूपक का मतलब है कि जहां पर दो वस्तुओं में भेद न रहे, निगीर्ण अध्यवसाय हो, अध्यवसाय माने समानता, निगीर्ण माने इतनी ज्यादा हो कि दूसरी वस्तु को निगीर्ण कर ले, निगल ले, वहां पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल, तो चरण जो है वो कमल को निगीर्ण करके बैठा है, चरण रूपी कमल। तो चरण रूपी न कहकर के चरण कमल दोनों एक ही हो गए, तो उसको अध्यवसाय कहते हैं, समानता। उस समानता को जहां पर, समानता जहां पर निगीर्ण होकर के विराजमान हो वहां पर रूपक होता है, निगीर्णाध्यवसायस्तु। जहां पर अध्यवसाय माने समानता में उपमान, उपमेय को ही निगल जाए, उसका नाम रूपक होता है। तो यहां पर धर्म रूपी ने, बैल रूपी उपमान ने धर्म रूपी जो उपमेय है उसको निगल लिया, और उसके चार पैर, तो धर्म के चार अंग जो थे सत्य दया दान तप, इनने अधर्म रूपी खेती को निगल लिया। तो अधर्मी खेती हो गया, अधर्म खेती इनमें निगीर्ण अध्यवसाय हो गया, माने अधर्म हो गया उपमेय, और उसको खेती ने जहां निगल लिया है, खेती हो गया निगलने वाला, और खाने वाला कौन हो गया, अधर्म, अधर्म खा लिया गया। तो ये पादय चतुर्भवता वृषस्य, आपने चार पैरों से, वृषस्य माने जहां धर्म के चार चरणों को रक्षा की, और तथाप्य वर्धी, ऐसा उन पैरों में दम दिया कि स्वयरम चरण, धर्म रूपी बैल मेटाफर है, स्वयरम चरण स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए त्रिलोक्याम, त्रिलोकी में अधर्म सस्याने हटा जघासो, अधर्म रूपी खेती को, सस्य माने खेती को हठ पूर्वक खा गया, जैसे एक बैल खा जाता है। आगे कह रहे हैं कि बिताए माने भवता मुखोत्तरई आकृष्य माणेश पतिशु अनारतम मुकुंद खिंद सुर सुब्रवाम गण तवावतारम नवम नमस्यति। क्या बात है कि हे कृष्ण, बिताए माने भवता, आपने इतने यज्ञ किए, बिताए माने इतने यज्ञ किए, वितायमन विस्तार, इतने यज्ञों का विस्तार किया कि मखोत्करे श्रेष्ठ मख किए कि उनमें आकर्षमाणेषु पतिषु अनारतम, अनारतम माने निरंतर जितनी भी देवांगनाएं थी देवियां थी उनके पतियों को वहां पर यज्ञ में बुलाया गया। तो बेचारे पतियों की ऐसी दुर्दशा हो गई कि वे तो बस यज्ञ में ही यज्ञ में रहे हैं, घर में टिके ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब कृष्ण ने इतने यज्ञ किए कि देवता स्वर्ग में टिके ही नहीं, कृष्ण के यज्ञों में ही निरंतर निरंतर व्यस्त रहे, क्योंकि यज्ञ में एक यज्ञ समाप्त हो दूसरे यज्ञ में बुला लिया जाए तो देवता बेचारे घर में तो रह नहीं सके। तो ऐसी स्थिति में हे मुकुंद खिन्न सुर सुभ्रभाम, देवताओं की जितनी भी सुभ्रु सुंदरीगण थी, देवताओं की जितनी भी पत्नियां थी सुंदरीगण, वे सुंदरियों का गण तबाव तारम नवमम नमस्यति, वे आपके नौवें अवतार अर्थात बुद्ध अवतार को प्रणाम करने लगी कि हे बुद्ध भगवान आप यज्ञ का विध्वंस करो। बुद्ध प्रसिद्ध है यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। कि बुद्ध आ जाएंगे तो कर्म कांड का निषेध करेंगे, इसलिए आपके नौवें अवतार को वे सुभ्रु सुंदर भौएं वाली वे देवताओं की स्त्रियां सब प्रणाम कर रही हैं कि अब तो बुद्ध अवतार होना चाहिए, ये यज्ञ समाप्त होने चाहिए, कम से कम हमारे पति हमारे पास तो रहेंगे, नहीं तो हमारे पति तो हमारे पास में घर में तो टिकते ही नहीं है, घर में तो सदा एब्सेंट रहते हैं, यज्ञ में चले कहाँ गए, बोले यज्ञ में गए, एक यज्ञ समाप्त हुआ दूसरे में गए, तो बेचारी परेशान रहती है। इसलिए वे नवे अवतार बुद्ध को प्रणाम कर रही है। तो विताय मानी भवता मखुत करी, आपने जो श्रेष्ठ यज्ञ विस्तृत किए उनमें आकृष्ट मानेशु, जब देवताओं को बुलाया गया पतिशु उनके पतियों को, अनारत मन निरंतर बुलाया जा रहा है, एक नौता पूरा हुआ दूसरा नौता तैयार, अनारत जब उनको बुलाया जा रहा है तो पत्नियां बिल्कुल बेकार विकल हो गई और वे खिन्न होकर के स्वर सुब्रम देवताओं की पत्नियां आपके नौवें अवतार को प्रणाम करने लगी। और अंत में कह रहे हैं उत्साही युद्ध शूरोस्त्र प्रयोगे च विचक्षण, जो शूर उसे कहते हैं जो युद्ध में उत्साह रखे और अस्त्रों के प्रयोग में विचक्षण हो उसको शूर कहते हैं। जैसे पृथु समर सरो बिकाई कुर्वन द्विशदर बिंद बने बिहार चर्याम स्फुरसी तरल राहु दंड शुंड तम अग्विदारण वारणेन्द्र लीला। अब युद्ध के उत्साह का दृष्टांत कर रहे हैं कि हे अगदमन पापनाशक पृथु समर सरो बिगाह्य कुर्वन, आपने समर रूपी युद्ध रूपी समर माने युद्ध रूपी सरोवर में आप उस समय हाथी के समान घुस गए। जैसे कोई सरोवर में हाथी घुस जाए और हाथी सरोवर को फिर उलट पुलट कर दे, साम सरोवर की शोभा को उसके सारे कमल बन सबको नष्ट कर दे, ऐसे ही पृथ समर सरह समर रूपी सर में बिगाही माने प्रवेश करके द्विरध द्विरध द्विरध द्विरथ अरविंद बदने बिहार चर्याम उस द्विषद मन शत्रु रूपी द्विषद है द्विषद न शत्रु रूपी अरविंद वन में आप ऐसी बिहार चर्या कर रहे हैं कि शत्रुओं का समूह वही हो गया एक सरोवर, उसमें ऐसी बिहार चर्या कर रहे हैं कि स्फुरसी तरल राहु दंड शुंड, आप तरल जो हाथी की सूंड है उस तरल सूंड के द्वारा दंड शुंड के द्वारा तुम अघ विदारण वारेन्द्र लीला, हे अग्निदारण, आप बालेंद्र लीला करते हुए, हाथी की लीला करते हुए विराजमान हो रहे हो। के उस सरोवर में, शत्रुओं के सेना रूपी सरोवर में आप बालेंद्र लीला करते हुए विराजमान हो रहे हो। क्षणाद अक्षौणी वृंदे जरासंधस्य दारुणे दष्टकोत्र नवा दष्टो हरे प्रहरणाहि। के जरासंधस्य दारुणे अक्षौणी वृंदे, जरासंध का जो दारुण अक्षौणी सेना थी, कृष्ण के पास में 12 अक्षौणी सेना यादवों के पास में, और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया, कृष्ण से डबल इतनी सेना को लेकर के। तो क्षणात माने एक क्षण में अक्षौणी वृंदे जरासंध की 23 अक्षौणी सेना के ऊपर श्री कृष्ण ने प्रहरण आदि भी जब अपने बाण छोड़े, तो कृष्ण के बाणों से उस 23 अक्षौणी सेना में कौन ऐसा था, दष्टक को अत्र नवा दष्टः, जिसको कृष्ण के बाणों ने दंशन नहीं कर लिया हो। ऐसे कृष्ण के पराक्रम हैं, ये कृष्ण की शूरवीरता, उसका निरूपण किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। ऐसी मुश्किल है, मंदिर में कहीं फूल की थोड़ी सी भी ठाकुर जी के श्रृंगार हो, सजावट हो, तो चूहा पूरा इधर उधर कर दे, बड़ी मुश्किल चूहान को इतना आक्रमण है कि दर्शन कैसे खोले सजा हुआ जो बंगला या कोई भी सजावट है, फूल की सजावट, बस आपको उनकी सेवा शुरू हो जाए मंदिर के अनवसर भय मूसान की सेवा शुरू हो जाए परम भक्त है जय जय जय। यमुनाचार्य जी के सूत्र में मुग्ध सायुज दोभो की दोनों को जो है सायुज मिला, शिशुपाल और इनको भी, शिशुपाल को और दूसरा कौन सा, हाँ जयंत, जयंत। हाँ तो अभी वो तो शिशुपाल का अंतिम अवतार था। हाँ तो क्या सायुज को, मतलब चार मुक्तियों को सायुज को वेदी मान लिया जाए यहाँ पे? ना, हाँ नहीं, सायुज सायुज मिला, मैंने उसको भी सायुज मिल गया उसको कहीं, परंतु वो तो सालों के स्वयं लोक में चले गए, तो उस कहने कहने में यह सबको मुक्ति मिली, सबको कहने सामान्य अर्थ में, उतने विवरण में नहीं है, विवरण शायद एक जगह पे अंतिम जो अधिकरण है ब्रह्मसूत्र का, उसमें हिंदी की व्याख्या में मैं देख रहा था, तो उन्होंने सायुज्य की जो व्याख्या दी है, वो सायुज्य की व्याख्या को चार मुक्तियों में किया है, जो 5,000 की मुक्ति है, तो सायुज्य को ही उन्होंने डिवाइड कर दिया, ये जो चार मुक्ति, हाँ वो चार सायुज्य अंतिम में सायुज्य कह रहे हैं, माने वैकुंठ सायुज्य है। बल्लवाचार्य जी जहाँ सायुज्य का वर्णन करते हैं, हर जगह सायुज्य कहते हैं वे, परंतु उनके सायुज्य का अर्थ है लीला सायुज्य, लीला सायुज्य है, लीला सायुज्य है, लीला धाम में सायुज्य है, धाम का सायुज्य लीला सायुज्य, बल्लवाचार्य जी जहाँ सायुज्य का वर्णन करते हैं वहाँ लीला सायुज्य करते हैं। जय जय।